امام سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن، امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس نے فرمایا کہ صرف 20 آیات منسوخ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ صرف 5 آیات منسوخ ہیں. ہمارے شیخ الشیخ آئے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، جسے علماء دیوبند نے مجتہد بالقرآن کہہ دیا تھا، آپ نے فرمایا وہ 5 بھی منسوخ نہیں، وہ 5 آیا سورہ البقرہ آیت نمبر 180 بعدکم اذا حضر احدکم الموت، نکالیے 180 پیج 28، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پر اذا حضر احدکم الموت، جب آپ کے موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں، جب آپ کے موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں تو اس وقت آپ کی ایک ذمہ داری کیا، ترک خیرا، اگر یہ آدمی اپنے پیچھے کچھ مال اور پراپرٹی جوڑ رہا ہے تو کیا لازم ہے، الوصیت، وصیت کرنا لازم ہے، اور وصیت کس کے حق میں، للوالدین، پیرنٹس کے حق میں، والاقربین، اور رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، صحیح. اب پیرنٹس یا آپ کے جو ورثاء ہیں، سورہ نساء نے اس کی تفصیلات بتائی کہ میراث میں ان کا شیئر کیا ہے، تو جب آلریڈی شیئرز آر فکس دیئر سو یو آر ان نو نیڈ آف اینی ٹائپ آف وصیت. تو امام سیوطی نے اور باقی علماء نے فرمایا کہ یہ آیت، یہ منسوخ میراث والی آیات سے، میراث والی آیات جو سورہ النساء میں بالتفصیل ڈیڑھ رکوع آیا، ایک رکوع ایک جگہ اور آدھی رکوع سورت کے اخیر، تو وہاں پہ سارے تفاصیل دے دیے ہیں کہ فلاں کا کتنا شیئر ہے، فلاں کا کتنا حصہ ہے، فلاں کا کتنا حصہ ہے، فلاں کا کتنا حصہ ہے، صحیح. اور یہ جو برطانیہ ہے لندن جہاں سے بیرسٹری کا کورس ہوتا ہے، وہاں پہ ایک انگریز نے یہ شریعت کے لا آف انہیریٹنس پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ اس کے ایمان کا ذریعہ بن گیا، اس نے اپنے پی ایچ ڈی والے تھیسس کے تمہید میں اور پریفیس میں لکھ لیا ہے کہ باقی سب کچھ چھوڑ جائیں، یہ جو میتھ اور میتھمیٹکس ہے اور جس طریقے سے، یہ سوائے الہامی تعلیمات کے اور کسی کو نہیں آتا، اس نے کہا یہ کسی کے ذہن میں آتا نہیں کہ یہ کس طرح حصہ اس طرح بن گیا. آپ کو تو یاد کہ جہاں ہم کیلکولیشن کرواتے تھے تو آپ کے بھی ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں، صحیح. تو اب وہ جو سورہ نساء کی تفاصیل ہیں میراث کی، تو انہیں آیات سے مفسرین نے اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ یہ وصیت تب لازم تھا جب میراث میں شیر مقرر نہیں تھے، and that one depend upon the wasi of the person concerned. کہ میرے باپ کو اتنا دے دو، ماں کو اتنا دے دو، بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، بھائی کو اتنا دے دو، بہن کو اتنا دے دو، سو اینڈ سو آن. تو جب شیخ نازل ہو گئے تو دیکھ سکا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، اب ذرا نیچے دیکھیں کہ کتب علیکم ان ترک خیرا، آپ لوگوں کے اوپر لازم کیا گیا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑ رہا ہے، کیا الوصیت، وصیت لازم ہے، للوالدین، پیرنٹس کے حق میں، والاقربین، اور مستحقین، رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، شرعی شیئرز کے مطابق، شرعی شیئرز کے مطابق، کہ معروف وہ ہوتا ہے جو شریعت میں وارد ہوتا ہے. معروف کون سا ہوتا ہے؟ شریعت کے خلاف کسی معروف کو آپ معروف نہیں کہہ سکتے، چیز تب معروف کہتی ہے جب شریعت اس پہ برا نہیں ہے، شریعت اسی کا، تو بالمعروف یعنی شرعی طریقے سے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وائلیشن ہوتے ہیں شرعی احکام کے میراث کے حوالے سے، وصیت لازم ہے آدمی پر کہ میری میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق، کیونکہ مختلف مالک اور مختلف کمیونٹی میں مختلف رواج ہیں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، اب آپ کے کتنے سارے مستحقین اگر آپ وصیت نہ کر جائیں تو کتنے شرعی مستحقین محروم کر جائیں، بازے میں آ رہی ہیں، ہمارے پشتونے میں مر جائیں، ہمارے بچیا ہمیں جان بھی بیٹھا اللہ بھی بیٹھا ہے پشتونوں میں مر جائے، وہاں پہ کوئی بیٹی کو حق نہیں دیتا، بیٹی کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کاغذات میں ہوتا ہے، اس کو پوزیشن میں کچھ نہیں دیتا، تبھی تو آدمی پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر دے. دل والدین پیرنٹس کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. ولاقربین میرے سارے رشتے داروں کو جن کا حق ہے ان کو دیا جائے. صحیح خوشاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نفس کی کوئی بات نہیں. صحیح یہ وصیت ہے بالمعروف شرعی استحقاق کے مطابق. دوسری جگہ انفال آیت نمبر 65 یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. انسپائر کر دے, انسٹیگیٹ کر دے. تحریر کا معنی انسٹیگیٹ کرنا, دیکھنا انسٹیگیٹ کرنا, کسی کو بڑکانا. کیا بڑکانا؟ یہ لفظ تو اچھا نہیں لیکن بات آپ کو انڈرسٹینڈ. صحیح انسٹیگیٹ مینس کہ لوگوں کو ترغیب دے دے. فرض المؤمنین ترغیب دے دے مومنوں کو حلل کے تالے فائد کے لیے. یکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں گے آپ میں سے 20 آدمی اور 20 اشخاص صابرون ثابت قدم. اصحاب استقامت, اصحاب استقامت ارباب عظیمہ. اغلبو میتینی وہ غالب آئیں گے 200 لوگوں پر. وہی یکم میتن اور اگر ہوں گے آپ میں سے 100 کی جماعت. 100 کی جماعت لیکن ارباب عظیمہ. اغلبو الفم من الذین کفروا وہ غالب آئیں گے 1000 کافروں پر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کیونکہ وہ لوگ نہ سمجھ ہیں اور آپ سمجھنے والے ہیں. وہ لوگ نہ سمجھ ہیں اور آپ سمجھ. اب اس آیت میں یہ تصور دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو مفسرین, مجھے دیکھیے, کہ اگر آپ میں سے 2 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے, آپ میں سے 100 ہوں تو 1000 پہ غالب آئیں گے. سو مین وٹ مسٹ بی ایکول ٹو 10. ایک مسلمان یہ برابر ہوگا کتنے کا؟ 10 کا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ شریع حکم یہی تھا کہ اگر مقابلے میں 10 گنا فوج ہے اور آپ لوگوں نے دوڑ لگائی تو یہ گناہ کبیرہ ہے. وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ کتاب الایمان میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انبئکم باکبر الکبائر. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے الا انبئکم باکبر الکبائر. اللہ کریم رسول کریم فرماتے ہیں کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا بہت بڑے گناہوں کا. اکبر سفر کی بھی ہے اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ جو تھی پہلے کہہ دیا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہا ہے. وحقوق الوالدین, والدین کو ڈس اوبے کرنا, والدین کو ڈس اوبے کرنا. والسحر یہ جادوگری اور یہ ٹوٹکے وغیرہ کروانا. صحیح. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شہادت الزور, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دے دینا. اور فرمایا پانچویں نمبر والتولی یوم الزحف, اسلام کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں میدان چھوڑ کر بھاگ جانا, میدان چھوڑ کر بھاگ جانا, میدان چھوڑ کر بھاگ جانا. کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ مئی ول یوم اے دن تو برا درمیان حصہ چھوڑ دیں فقط با اب غضب من اللہ. اگر جہاد کے میدان میں آپ نے پیٹ کر دیا اور دوڑ لگائی اللہ کریم فرماتے میرا غضب آپ کو فالو کرے گا, میرا فقط با بے غضب من اللہ میرا غضب آپ کے پیچھے لگ جائے گا. صحیح. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں آپ دوڑتے کیوں ہیں؟ ان تکون مطالعہ کیا کافر نہیں لڑتے, لڑتے کہ نہیں لڑتے, لڑتے اور مرتے بھی اور زخمی بھی ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ان تکون تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر آپ زخمی ہوتے وہ بھی ہوتے, اگر آپ کو پین اور درد پہنچتا ہے کفار کو بھی پہنچتا ہے. یہاں تو آپ ایکول ہیں تو وہ نہیں دوڑتے تو آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ اور پیچھے فرمایا وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, آپ کا تو کچھ اور بھی بلیف ہے ان کا تو وہ بھی نہیں, ان کا تو یہ بھی بلیف نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو ریوارڈ مل جائے گا, خاک مل جائے گا, جہنم میں چلا جائے گا. اور اللہ کریم فرماتے آپ کے پاس تو پرائیورٹی بھی ہے کہ مرے تو بھی کامیاب اور زندہ رہے تو بھی کامیاب, تو آپ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ دیکھیے ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ان تک ان تعلق ہوں اگر آپ زخمی ہوتے تو وہ نہیں ہوتے. ہاں آپ ضرب سے درد محسوس کرتے ہیں تو کفار نہیں محسوس کرتے, محسوس وہ ترجون من اللہ ہے جبکہ آپ کے پاس وہ بھی ہے پرائیورٹی بھی ہے ترجیح بھی ہے کہ آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہے ان کی تو یہ بھی نہیں تو آپ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ تو اب یہاں آیت مفسرین کے نزدیک کہ اس میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اگر میدان جنگ میں ایک کے مقابلے میں 10 کفار ہیں تو دوڑ لگانا اور بھاگنا حرام, بھاگنا کیا ہے حرام ہے. لیکن اگر ریشو 10 سے آگے چلا گیا, 1:11, 1:11, 1:12, تو 12 گنا زیادہ ہے, 11 گنا زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں اگر مسلمان دوڑ لگائیں تو رخ سکتے رخ سکتی اللہ کریم زیادہ غصے نہیں ہوتا. صحیح. تو پیچھے والی آیت کہ مفسرین کے نزدیک اس پہلی والی آیت کے لیے ناسخ خطاب دے گی. الان خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تخفیف کر دیے آپ سے. وعلم انکم ضعفاء, اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں میں کمزوری ہے. وان یکن منکم مئۃ صابرۃ, اگر آپ لوگوں میں سے ہو 100 لوگوں کی جماعت صابرۃ, 100 لوگ فائدے استقامت اغلبو مئتین, تو وہ غالب آئیں گے 200 آدمیوں پر. وَإِن يَكُن مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اگر آپ لوگوں میں سے 1,000 ہوں تو وہ غالب آئیں گے 2,000 لوگوں پر اللہ کے حکم سے. بس آگے. اب کہتے ہیں کہ پہلے والی نسبت کی 1:10, دوسری والی کی 1:2. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ پہلے حکم وہی تھا, اب کا حکم یہی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نسخ کی ڈیفینیشن ہے کیا یہاں اپلائی بھی ہوتی. صحیح. تو نسخ کی ڈیفینیشن عربی گرامر کے حوالے سے عبارات دو قسم کے ہوتے ہیں. عبارات دو قسم, ایک کو کہتے ہیں اخبار, ایک کو کہتے ہیں انشاء, ایک کو کہتے ہیں خبر, اور دوسرے کو کہتے ہیں انشاء. میں نے کیا ہے, میں کروں گا, یہ خبر ہے. آپ کسی چیز کی اطلاع دے رہے ہیں, کرو, یہ انشاء ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, نہ کرو, یعنی امر اور نہیں, بس صرف دو, کیا امر اور دوسرا نہیں. امر مانا کرو, نہیں مانا نہ کرو. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امت کا اور عرب کا اور کفار عرب کا جو گرامر کو جانتے ہیں, اس چیز پر ان کا اتفاق ہے کہ نسخ انشاءات میں آتا ہے, اخبار میں نہیں آتا ہے. اخبار میں آپ نے کسی چیز کی خبر دے دی, اس کو تو کیا چیز منسوخ کرے, کام آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یعنی آپ جھوٹے ہوں گے یا سچے ہوں گے, اس کے نسخ کا کوئی تصور نہیں ہوتا. کرو اور کل آپ نے کہہ دیا آپ وہ کام نہ کرو, اور جو کل میں تو مینس کے اب وہ کام نہ کرو, یہ آج پہ آپ کی نہیں کل والے امر کے لیے نسخ ہو گیا, وہ کام نہ کرو, اور کل آپ نے کہہ دیا کام کو کرو, تو یہ کرو والا حکم اس کے لیے نسخ ہو گیا. صحیح. وہ منسوخ ہو گیا, نہ کرنے والا اور کرو والا یہ اس کے لیے ناسخ ہو گیا. تو مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسخ آتا ہے کس چیز میں, انشاء میں, اخبار میں نہیں ہوتا. اور یہاں جو آیت ہے یہ اخبار کے قبیلے سے, یہ کس قبیلے سے, یہ اخبار کے قبیلے سے. نیچے آپ دیکھیں کہ یہاں تو اللہ کریم کوئی حکم نہیں دیتا کہ اب اگر آپ لوگوں میں سے 20 لوگ ہو تو وہ ضرور غالب آئیں. کتنے لوگوں پر, 200 لوگوں پر. اگر 100 لوگ ہوں وہ ضرور غالب آئیں, 1,000 لوگوں پر وہ ضرور غالب آئیں. ہاں, 1,000 لوگوں پر, کیونکہ یہ غلبہ پانا میدان جنگ میں یہ آدمی کی بل پہ موقوف ہوتا ہے. ذرا جواب دے دو, ہاں, یہ آدمی کے بل پر موقوف ہوتا ہے, یہ تو احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں. تو جو چیزیں آدمی کے بل پہ نہ ہو تو اسی چیز میں اللہ حکم بھی نہیں دیتا. یعنی اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ اگر آپ کے مقابلے میں 1:10 کو بارو تو لڑو, تو اب لڑنا تو آدمی کے ول پر ہے, لیکن غلبہ پانا یہ تو ول پر نہیں. تو ایک ایسی چیز جو میری مقدور نہیں اس کا اللہ حکم کیسے دے دیتا ہے. تو ایک چیز کہ یہ انشاءات میں سے نہیں, کس چیز میں ہے, یہ انشاءات میں نہیں, اخبار, اللہ تعالیٰ خبر دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے, خبر دے دیتا ہے کہ اگر صاحب ارباب استقامت کا مظاہرہ کرے تو 1:10 کے حوالے سے مقابلہ کر کے غالب ہی آ جائیں گے. اللہ خبر دے دیتا ہے, یب لکھو وہ غالب آ جائیں گے, میں اتے نے 200 لوگوں پر, وہ یقین میں اتن, اور اگر 100 لوگوں یہ یب لکھو الفن من الذین کفروا تو وہ غالب آ جائیں گے, ایک اب غالب آ جائیں گے. یہ انشاء کی خبر ہے, یہ خبر ہے. تو اخبار میں کوئی نسخ پسخ نہیں ہوتا. تو دوسرے آیت کا تعلق, تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں, مجھے دیکھیں, شریعت میں دو چیزیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں عظیمت, دوسرے کو کہتے ہیں رخصت. ایک کو کہتے ہیں عظیمت, دوسرے کو کہتے ہیں رخصت. عظیمت, آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ سفر جا رہے ہیں, جو